Türkiye uluslararası bir başarıya imza attı. Alpcan Çelik tam 66 kişiyi geride bıraktı. En güzel Kur'an-ı Kerim okuyan hafız oldu. Hırvatistan'da yapılan Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasını Türkiye'den Alpcan Çelik kazandı. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde imamlık yapan genç hafız, Arap yarışmacıları bile geride bıraktı. 63 ülkeden 55 kişi yarıştı yarışmada. Elhamdülillah bize birincilik nasip oldu. Dünya birinciliği elde eden Alpcan Çelik'i yarışmaya yine dünya birinciliği bulunan Hafız Selman Okumuş hazırladı. Azap ayetlerini okurken bağıra bağıra okursa çocuk, daha iyi okuyan, müjde ayetlerini daha başarıyla gerçekleştirenlere de ona göre puan veriyoruz. Minikler de hafız büyüklerinin izinden gidiyor. اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ Kısa bir ara verelim şimdi. Sağlam basacaksın bu hayatta. Sağlam git.